na wakafanya ufisadi katika ardhi kwa kuvuruga amani na kuchafua amani katika nchi, jaza yao ni kuuawa au kusulubiwa au kukatwa mikono yao na miguu yao kwa kupishana, au yumfau min al-ardh, au wakatolewa katika ardhi. Hiyo ni hidhaya na ni fedheha kwao hapa duniani, lakini pia akhera wana adhabu kubwa. Watu hao wanaovuruga amani, watu hao wanaofanya ufisadi katika ardhi. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu wakati unapolingania na kuamrisha amani, unaharamisha kuua mtu. Pia Uislamu unaharamisha kuiba mali ya mtu. Pia Uislamu unaharamisha kuchukua mali za watu kwa batil. Lakini pia Uislamu unaharamisha kumuudhi jirani. Yote haya Uislamu umeharamisha kwa ajili ya kulinda amani na usalama kwa watu. Hata ngazi ya chini kabisa ya kumuudhi jirani ni haramu. Fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Mtume ameapa mara tatu, na apa kwa Allah, hawezi kuwa mu'min, hawezi kuwa mu'min, hawezi kuwa mu'min, na apa kwa Allah. Mara tatu mtume akaapa. Masahaba akamuuliza, nani ya rasul Allah hawezi kuwa mu'min? Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa, yule ambaye jirani wake hasalimiki na shari zake. Jirani hasalimiki na shari zake, anamuudhi jirani kwa maneno au anamuudhi jirani kwa vitendo, huyu hawezi akawa muislamu mtu namna hiyo. Hii yote ni kulinda amani hata katika ngazi za chini za kuudhi muislamu, hususan jirani yako. Ndugu zangu Waislamu, jambo la amani ni jambo muhimu katika kila nchi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akithibitisha tena jambo la amani na kukataza jambo la kuvuruga amani, fi sahihi Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man hamala alayna as-silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna, mwenye kubeba silaha dhidi yetu si katika sisi, na mwenye kufanya ghishi na udanganyifu si katika sisi. Man hamala alayna as-silaha falaysa minna wa man ghashana falaysa minna, mwenye kubeba silaha dhidi yetu huyu si katika sisi, lakini pia mwenye kutufanyia udanganyifu si katika sisi. Tahadhari, mtume anatoa tahadhari kwa wale wanaobeba silaha na kuanza kuvuruga amani na kuchafua amani na kuudhi wenzao, bali na kuwadhuru wenzao kwa silaha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaendelea tena kutoa tahadhari ya kuvuruga amani kwa muahad. في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما. Mtume anasema mwenye kumuua muahad, kafiri ambaye amepewa ahadi ya amani, kafiri ambaye amepewa ahadi ya kuishi kwa usalama katika nchi za Kiislamu, mwenye kumuua huyo, man qatala muahidan lam yarih raihata aljanna, hapati hata harufu ya pepo. Man qatala muahidan lam yarih raihata aljanna, mwenye kumuua kafiri ambaye ni muahad, amepewa ahadi ya amani, mtu huyo huyo hatapata harufu ya pepo, na harufu ya pepo inapatikana kwa mwendo wa miaka 40. Wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama, huyo alimuua muahad hapati hata harufu ya pepo. Tahadhari ya kuvuruga amani, tahadhari ya kuua hata kafiri muahad, ni haramu kwa muislamu kumuua kafiri huyo. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى akielezea umuhimu wa amani na usalama katika nchi. Allah subhanahu wa ta'ala ametanguliza jambo la amani kuliko riziki. Umuhimu wa amani ni mkubwa kuliko umuhimu wa kupata riziki. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan an Ibrahim alayhi salatu wassalam: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا warzuq ahlahu min athamarat. Kumbuka wakati Ibrahimu aliposema, ee Mola wetu, ee Mola wangu, jalia mji huu ni mji wa amani, na waruzuku watu wake katika vyakula vizuri, katika matunda. Faqaddama al-amna ala ar-rizq, ametanguliza amani kuliko riziki, kuonesha umuhimu wa amani. Yakulu baadhi al-mufassirin, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ametanguliza amani kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba amani inapopatikana katika nchi ndipo riziki inapopatikana kwa urahisi, sababu watu wanasafiri huku na kule kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kutafuta riziki, jambo ambalo hawawezi wakafanya kama hakuna usalama na amani. Hakuna anayeweza kusafiri kama nchi haina amani. Riziki zinapungua kwa sababu ya kutokuwa na amani. Huwezi ukasafiri ukenda hapa hata Marekani, huwezi. Kwa hiyo amani ni sababu ya kupatikana riziki kirahisi. Hii ni sababu ya kwanza wanaoelezea maulama kwamba Allah ametanguliza al-amn, amani kwanza. Warzuq ahlahu min athamarat, baadaye ndio wakaomba riziki. Sababu ya pili wanasema maulama, riziki ikipatikana, kama mtu ana riziki lakini hakuna usalama, hakuna amani, riziki ile hawezi kuona neema ya riziki hiyo, hawezi kuona neema ya riziki hiyo kwa sababu hakuna amani. Hata chakula hakipiti, hata kama kipo kimeiva hakiwezi kupita kwa sababu hakuna amani. Pengine chakula tonge moja tu tayari bomu linashuka, hana amani. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatanguliza amni, usalama kwanza na amani, kisha ndio riziki. Pia Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingine ametanguliza amani kuliko aqida. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema hikayatan an Ibrahim alayhi salatu wassalam: wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Kumbuka wakati Ibrahimu alivyosema, e Mola wangu, jaalia mji huu ni wenye amani na niepushe mimi na watoto wangu kuabudu masanamu. Faqaddama al-amna ala al-aqida, ametanguliza amani kuliko aqida. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingine ametanguliza amani kuliko hidayah, kuliko hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale walioamini na wasichanganye imani zao na ushirikina, hao ndio walio na amani na hao ndio waliopata hidayah. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah ametanguliza amani kuliko hidayah, kuonesha umuhimu wa amani katika nchi. Ndugu zangu Waislamu, swala la amani ni sababu kubwa ya maendeleo ya nchi na kupanda uchumi wake. Uchumi wa nchi unapanda kwa sababu ya usalama na amani. Moja katika sababu za kupanda uchumi ni amani na usalama. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala katika daula tu saba alivyowapa neema ya usalama watu wa saba, lakini wakakufuru neema hiyo, wakabaki katika ushirikina wale watu wa saba. Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Tukajaalia baina yao na baina ile miji tulioitilia baraka. Waja'alna bainahum wa baina alqura allati barakna fiha quran zahira, tukajaalia miji iliyo dhahiri. Wa qaddarna fiha as-sayr, tukaiwekea vituo vya safari, tukawaambia siru fiha layaliya wa ayyaman aminin, nendeni katika nchi yenu hiyo, miji hiyo, usiku na mchana, hali ya kuwa ni wenye amani. Lakini wenyewe wakakufuru, wakazidhulumu nafsi zao. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur. Wakakufuru neema ya amani watu wa saba, wakabaki katika ukafiri na ushirikina wao. Kwa hiyo walikuwa na neema ya amani, nchi yao ikaendelea, uchumi ukapanda, lakini wakakufuru neema hiyo, wakarudi chini. Kwa hiyo nchi yoyote haiwezi ikaendelea kiuchumi na kimaendeleo yoyote isipokuwa iwe katika vivuli vya amani. Ndugu zangu Waislamu, katika neema za watu wa peponi ni neema ya amani. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea watu wa peponi na neema kubwa, neema ya amani, faqala Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Wenye kumcha Allah wako katika neema, katika pepo na chemchemu za maji. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, hakika wenye kumcha Allah watakuwa katika mabustani na chemchemu za maji zinapita mbele yao. Udkhuluha bisalamin aminin, wataambiwa ingieni katika mabustani haya kwa salama, hali ya kuwa na amani. Neema ya amani, jinsi Allah subhanahu wa ta'ala pia alivyowapa watu wa peponi. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima tudumishe amani katika nchi zetu. Kila hali iliyopo, mtu afikirie neema ya amani. Kuna watu hata chakula hawali na wanacho majumbani, lakini hawawezi kula kutokana na kutokuwa na amani na usalama. Lazima tukumbuke Allah, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara kwa neema hii ya amani, na tuidumishe neema ya amani katika nchi yetu hii.